дровы ў каміне часам спыхвалі, і тады на кнігі, асветленыя свечкамі, падала лёгкая барва. «Дзеду», – сказаў Алесь, – «я вось тут хацеў спытаць у цябе аб царскім тытуле». «А на што гэта табе яшчэ?» – іранічна спытаў вежа. «Плюнь! Чытай тое, што пра нас!» Алесь загарнуў вялізны том і пачаў глядзець у агонь. Праз парк, праз голыя шаты, праз непагоду даляцеў бой гадзінніка гатычнай капліцы. 9 гадзін. «Ішоў бы ты спаць, Алесь! Пачакай, дзеду, пагрэюся!» Дзед паварушыў дровы і сказаў: «Дык што это ты там хацеў спытаць пра тытул гэтага падонка?» Не кажучы, вядома, ў голасы пры чужых. Алесь зноў разгарнуў кнігу. «Разумееш, нашто такі вялізны незразумелы тытул?» «Для паважнасці, каб ведалі, колькі зямлі гасудар нарабаваў. А што там табе незразумела? Ну вось, самадзержаць всерасійскай, цар польскай, вялікай князь фінляндскі, ну, гэта ўсё зразумела. А чаму ў старым тытуле такія дзівосныя словы? Всія вялікія і малыя і белыя Русіі. Гэта яшчэ што за глупства? Чаму не зялёныя, не шырокія? Гэта назвы такія. Чаго назвы? Ну, вялікая Русь, гэта зразумела. Імперія сапраўды вялікая. Не туды гнеш, сказаў стары. Вялікая Русь, гэта ўсё, што ад вытокаў Дняпра і Сожа і аж да ўсходняга месца, да пустынь, да гор. А малая, гэта яшчэ хто? Жыве на поўдні такі народ. Гэта там, дзе Кіеў і Палтава і Міргарад. Як я ездзіў да Кіева з імператрыцай, то наглядзеўся. Народ цікавы, на нашы вочы нязвыклы, але хорошы. А белыя? Гэта што? А гэта Прыднепроўе, Палесе, Міншчына, всё аж па самае падляшша. Алесь пакусваў пяро. Што ж, тады выходзіць, што мы жыхары белай Русі. Яшчэ чаго? Мы прыднепроўцы. А слова гэтае белая Русь канчаткова састарэлае. Вельмі даўняе слова, якога ніхто не помніць. Зараз яно і наогул пад забаронай. Шмат год нідзе ты яго не сустрэнеш. Ну а чаму ж так? А таму, што нікому да гэтага клопату няма. Пра іншае трэба думаць. Пра што? Ну, хоць бы пра тое, што прыднепроўскія дваране сталі халуі, што няма больш у Прыднепроўі ні сілы, ні розуму, ні гонару, што мы выміраем. Што ты, бацюхна, жахнулася Глебавічна. Есці нам хіба няма чаго? Ды крый Божа, памаўчы хвілінку, мякка сказаў стары князь. Выміраем, Алесь, это правда. Не дай Бог толькі дажыць. Ні табе, майму ўнуку, ні твайму ўнуку. Вазьмі ты Магілёў. Быў багаты вялікі горад. Вазьмі Полацк. Загорск стаў вялікай вёскай. Друцк маленькай жабрачай. У Сухадоле 2 гады таму назад было мужчын 2000, без 200. Жанчын 1500, ды сотня. Першая адзнака. І ў гэтым годзе нарадзілася 159 чалавек, а памерла 277. На 118 чалавек стала меней. І так амаль кожны год, з году ў год, сыне. Паварушыў шчыпцамі, сноп іскраў і рвануўся ў гору, а Лесь маўчаў, гледзячы ў зыркае полымя. Ён цяжка, не па-дзіцячаму думаў. Барва трапятала на яго абліччы, і таму твар, здавалася, быў абліты густой крывёй. «Я не разумею, — сказаў ён нарэшце глухім голасам, — не разумею, чаму так казаў магільні бацька. У іншых ёсць імя, у нас няма нічога, акрамя магіл». Вузкая рука зламала пяро. «Ды не, не, ёсць імя, ні адны магілы. Імя таксама ёсць, забытае, састарэлае, але ж ёсць». «Магчыма, — сказаў дзед, — толькі ўсё гэта не тое. Ідзі лепей спаць, унучак, позна табе тут сядзець і думаць». Устаючы, але з нейкім дзіўным пачуццём, пагладзіў пальцамі ліст тытула. Гэты сумны, нікому не патрэбны ліст з доўгім надпісам. Я спускаўся з верхавіны Святой Гары. Было позна, і сонца даўно села за горы. Ломячы дубняк, ступаючы на жорсткія падушкі каменяломкі, я ішоў ніжэй і ніжэй туды, дзе над бухтай гарэлі неверагодна сінія агні. Пайшла сухая горная трава. Справа ад мяне на строме взносіўся ў неба чортаў капыт. Я выбраўся на дарогу і шпарка пакрочыў уніз. Паўзлі па схілах шэрыя плямы, і прыглушана далятала адтуль глок-глок званочкаў авечых чарот. Цяпер я спусціўся нізка, і вакол былі адны зморшчакаватыя горы. Нешта цьмянае з'явілася абок мяне, слабы, яшчэ невыразны на шэрым цень, мой цень. Я падумаў, якія яны былі бедныя, нягледзячы на багацце, тыя, што аджылі пад маім пяром, якія вартыя жалю, як цень. А тень з'явіўся, і цяпер усё гусцеў і гусцеў, бо месяц, уздымаючыся над светам, ярчэў і наліваўся святлом. У лагчыне пусцелі каменныя каробкі нейкіх нізкіх будынін, што зараслі шыпшынай калючкамі. І гэта было як на Марсе, дзе пяскі заносяць руіны старых гарадоў, а месяц нараджаў будынінах тені і рабіў зморшчакаватую глебу ўзгор'яў зусім блакітнай. І раптам вялікае шчасце нарадзілася ў сэрцы. Я жыў, і я ішоў паміж руін. Пад гэтым блакітным месяцам я прадзіраўся праз калючкі, што аж парыпвалі пад ветрам ад мёртвай сухасці. Я ішоў насустрач таму, аб чым ведаў у гэтай мясціне адзін я, толькі адзін. Я мінуў цясніну, і пасля водару сухой зямлі, калючак і палыну, цёплы, раскошны, бязмежны водар мора. Яго няспынны шум напоўніў мне вушы і сэрца. Мора гарэла месячным агнём між сухіх скал. І ўсе гэтыя дні і ночы я жыў ім, нават калі не бачыў яго. Жыў у скалах, жыў у стэпах, жыў сярод цяснін. І часам, прачнуўшыся ўначы, бессонна лежачы з расплюшчанымі вачыма, або познім вечарам, пішучы за сваім сталом, я ўздрыгваў ад нечаканага адчування холаду і дзікай асенняй самоты, таму што за вокнамі стаяў глухі шум, які бывае ў нас толькі позняй восенню, калі парывы ветру бягуць па голых верхавінах няўтульных дрэў. А потым мне адразу рабілася цёпла. І я ўспамінаў і ўсміхаўся сам сабе ў цемры, бо гэта было мора.